Ya Hüseyin, Ya Hüseyin, Ya Hüseyin, Ya Hüseyin, Ya Hüseyin, Ya Hüseyin, Ya Hüseyin, Ya Hüseyin. Matem-i Hüseyin, Matem-i Hüseyin, Matem-i Hüseyin. Matem-i Hüseyin, Matem-i Hüseyin, Matem-i Hüseyin. سیدہ فاطمہ زہرا کی دعا ہے ماتم، کب کسی روکنے والے سے رکا ہے ماتم، ہم عزاداروں کو قسمت سے ملا ہے ماتم، ہم نے تو ہاتھوں کو کٹوا کے کیا ہے ماتم، ماتم شاہ نہیں رکھا ہے زندہ ہم کو، ماتم شاہ سے کیا روکے گی دنیا ہم کو، تیرے ماتم کی ہے شبیر صدا زندہ باد، تیرے ماتم کی ہر ایک سو ہے فضا زندہ باد، اسی ماتم سے ہے شیعت کی بقا زندہ باد، یہ صدا صدیوں سے اب تک ہے روا زندہ باد، غم کی یہ قوت اعجاز نہیں دب سکتی، ماتم شاہ کی آواز نہیں دب سکتی، ماتم حسین، ماتم حسین، ماتم حسین، ماتم حسین، ماتم حسین. چھوڑ کے ہم تیرے ماتم کو کدھر جائیں گے، کیا ستمگر یہ سمجھتے ہیں کہ ڈر جائیں گے، تیرے ماتم سے جدا ہوں گے تو مر جائیں گے، نوک نیزہ پہ بتانے کو یہ سر جائیں گے، راستہ حق کا شہادت کا سفر لگتا ہے، اب تو نیزوں کو عزاداروں سے ڈر لگتا ہے، ماتم حسین، ماتم حسین، ماتم حسین، ماتم حسین، ماتم حسین. انبیاء اور فرشتوں کا ہمیں ساتھ ملا، ماتمی کرتے ہوئے بس یہاں حق بات ملا، اتنا تو طے ہے یہاں کوئی نہ بد ذات ملا، تیرے ماتم کی بدولت ہی ہمیں ہاتھ ملا، اب جسے بھی تیرے ماتم سے بغاوت ہوگی، ایسے ہر شخص پہ اللہ کی لعنت ہوگی، ماتم حسین، ماتم حسین، ماتم حسین، ماتم حسین، ماتم حسین. تیرا ماتم ہوا زنجیروں میں تلواروں میں، تیرا ماتم ہوا جلتے ہوئے انگاروں میں، تیرا ماتم ہوا ظالم کے بھی درباروں میں، ولولا آج بھی ہے اتنا زاداروں میں، نام شبیر پہ سر اپنا کٹا ڈالیں گے، لاکھوں داعش بھی جو آ جائے مٹا ڈالیں گے، ماتم حسین، ماتم حسین، ماتم حسین، ماتم حسین، ماتم حسین. ہمیں کیا حضرت آدم نے کیا ہے ماتم، ہمیں کیا نوح دو عالم نے کیا ہے ماتم، ہمیں کیا عیسیٰ مریم نے کیا ہے ماتم، حد ہے خود مرسل اعظم نے کیا ہے ماتم، ظلم کے آگے کبھی سر یہ نہیں جھک سکتا، کوئی بھی دور ہو ماتم یہ نہیں رک سکتا، ماتم حسین، ماتم حسین، ماتم حسین، ماتم حسین، ماتم حسین. نوح شبیر کا کچھ ایسا سنا ڈالیں گے، ہم نہ کی عین سے ماتم بھی کرا ڈالیں گے، دیکھنا فرش عزا جا کے بچھا ڈالیں گے، قبر کو اپنی عزا خانہ بنا ڈالیں گے، اکبر و اصغر بے شیر کا ماتم کرنے، انبیاء آئیں گے شبیر کا ماتم کرنے، ماتم حسین، ماتم حسین ماتم حسین ماتم حسین ماتم حسین ماتم حسین سیدہ زینب دلگیر کا ماتم ہوگا اکبر و اصغر بشیر کا ماتم ہوگا زخمی اسلام کی تفسیر کا ماتم ہوگا قبر میں جا کے بھی شبیر کا ماتم ہوگا زندگی اس سے کبھی دور نہیں جا سکتی موت شبیر کے ماتم کو نہیں آ سکتی ماتم حسین ماتم حسین ماتم حسین ماتم حسین ماتم حسین ہے ازل ہی سے رومان ارادہ اپنا ساری دنیا کو بتا دو یہ عقیدہ اپنا ایسا من پڑھتے رہو ماتم و نوحہ اپنا قبر میں جس گھڑی جائے گا جنازہ اپنا ملک الموت بھی دیکھے گا وہ عالم ہوگا ساتھ شبیر کے شبیر کا ماتم ہوگا ماتم حسین ماتم حسین ماتم حسین ماتم حسین ماتم حسین